اوس مونږ تفسیر سره الحمدلله په سړیو خرزو کې وې او دول سورو کې مونږ اصول بیان کړیو او اوس مونږ ها پدیر لګ وخت کې ټول قران ان شاء الله زما مقصد تاسو ته اوسوي ما چې قران ډیر آسان کتاب دی او شیخ القران سوره مهنت کړو چاغه په کومه طریقا قران خلکو ته هو درو نن نارینا او زنانا دنه سیراب کیږي او پاغي کويږي سم غو مالو ګورم ما ګورې لاس بیا کار نه کوي دا څه نه کیږي په دې کته کې دا مو باندې ورځي سورت فاتحہ پدی سورت کے بیان دا سنور مقصدونو چپاغے اللہ تمامی انبیاء علیہ السلام را لے گلیو اثبات توحید اثبات رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرہ طریقہ دا سوالوا او بیان دا فرقو سلاسو دا مخلوق او دا اللہ صفاتو او سورت بقرہ سلور سوا اول ایسا کی صلی آیاتنو دویم ایسا کی اوشپگو آیاتنو دریم ایسا کی دوکم آتی آیاتنو او سلورم ایسا کی دری درش آیاتنو اول ایسا چپائی کی اثبات توحیدو ناغدر بابو نوا اول باب کی صلی آیاتنو پائی کی بیان ددرے اڈالو مومنان پنزو آیاتونو کی پنز صفتونا دو حکمونا دو آیاتونو کی بیان دو کفارو دو صفتونا آخر حکم دا عذاب او دری نا اتو آیاتونو کی بیان دو منافقینو او داغی صفتونا اتنا لس حکمونا وما کانو محتدین بیا دو دلو تا مثالونو کافر و منافق تا بیا یہ وشتم آیاتنا یو کم سلوختم پورے نولس آیاتنو پا دویم باب کے پاول لائے کی دعوت توحید وا یا یوحنا سو بزو پاگی دلائل پنزا تاسو میں پیدا کرے تاسو مشران میں پیدا کری دی زمکہ میں فرش کرے اسمان میں چک کرے اسمان و بزر آورون نفلات نجالو للہ ولی شریک کر روی ما سلا بیا دلیل وحیو زجر بشارت دفع دو شبیع و سلور نعمتونو یو نعمت ما دا نش نشتکلے دویم دو دنیا د فیدی سیزونا تاسو ما پیدا کری دی درم ستاسو نکما پا پرشتو معزز کا سلورم ستاسو دو نکنا لغزش شویو اغمی ارتا ماف کا بیا درم باپ دیا بنی اسرائیل اذکرو دو یو کم دو سلو اختم آیاتنا تاخر در اسے پورے او د درې پدې کې خطاب خاصو د خطاب عام نه پس او د دې په اوله رکوع کې درې پلیتې د يهودو تحریف د الله کتاب ورو ده بدل راوستل حق پټول په خپل یو کار نه کول او دا بیان بل تکول پښتو کې مقصد کوشش دا کوم اکثر عوام دي زنانه دي کورونو کې ناشتي نو ټیک ده تاسو هو الحمدلله پويږي چې دا غیر له ګوس پاربوي کې زوی هم تاسو په پوهشي خواږې نه پويږي بیا اوس په تحریف هغه څه پويږي په کتابان حق هغه څه پويږي نو یو د الله کتاب رد بدل راوستل د خپل مقصد لپاره دویم حق پټول او دریم په خپل یو کار نه کول دا غیر بیانولو ته کول او دا غیر مقابله کې درې صفاتونو د مؤمنانو صبر او منځ او یقین په آخرتو بیا د یا بنی اسرائیل ذکرو دویم نشفق خطاباتو اول خطاب کې اتنی موتنو دو عذابونا یو نعمت د فرعون نم اخلاص کلئے دو ڈوبیدو نم اخلاص کلئے تیار کتاب میں درکا گناہ میں درکا معاف کلا ستاسو مشران پس د مرګ ما ژوند کیړو په میدان تی کې مهرباني وریا سورې کړوا تیار خوراک مې دل درک منو سلوا او زه چې کټې نه مې دل چيني روانې کړې دولس او زه ځابونو یو راتل د برنو رجز من السما او دیم وزربت علیهم ذلا والمسکلو بیا دویم خطاب کی او پلیتے وی دری دا آباؤ دا مشرانو سلور دا کشرانو دا مشرانو یو وادی ماتول دویم دا اللہ حکم تا غالا نکی خودل او دویم دا مال دا پارا خلق وجل او سلور دا موجودو وی یو دا اللہ کتاب کی غضو بدل راوستل دویم پاری کی منافقتو اچا سر دے او دویم تقلید د خپل مشرانو علمین او سلورم چې موږ چوکټ والے یو موږ بابا وسیو موږ خونی والے یو موږ د اخوزارګانو په نسب کیو موږ مولایانو په نسب موږ بخلاسی ګو نه نخلاسیږي قالو لن تمسن النار الا یوم موجودا بیا دیم خطاب کې انکار د الله د حکمونو نه او راتلل پنواهیو دا اللہ سنورم کے انکار دا پخانو انبیاؤنا پنزم کے انکار دا دے پیغمبر محمد رسول اللہ نا اوشفاگم کے خلاصوا دمخ کے خطاباتو دا سنو آیاتونو با خلاصما بیان کلا دویم باب دویم ایسا کے اشفاگو آیاتونا پدی کی بیان دا رسالتو اس بات دا نبوت پاغا نا اعتراضاتو یو دا سره جبرئیل راځي دویم حسیر جائز دی دریم موسی علیہ السلام علیہ السلام پاکی بیانې سنورم ها ته موږ الفاظو صحیح نه کې او پنځم ها پرون دی یو خبره نن بنه کې شپږم الله نائبان نو ته موږ دا غیر نه منه کې دا د یهودو اعتراضاتو تا ته ودا وې او تم او شپږم اعتراض کته صحیح پیغمبر وې تا ته وې کته صحیح مولا وې د دې نور مولا یانو بستا تایید کړي وې خو تایید نه کوي معلومی کی دا چې صحیح مولا نه یې او اتم په تویر قبله خپل ستا دین کې شک دی نو کله یو قبله او کله بلا قبله او نه هم د صفا مروه طواف کې احمد زیارتونو د باباګانو طوافونه ملګي جواب ان الصفا والمروه دا من شاعر الله صفا مروا دا اللہ دا پاکو زنگ ندیمات اللہ حکم کرے بیادری محصا کی مضمون دا جہاد ہو او دا جہاد ری منازل اول منزل کی دا مجاہد رنن اللہ صفتنا دوی منزل کی دا ملک دا اصلاح سلو قوانین یو قانون دا ظالم نبت دواغ لے دوی مال پا قانون دا شر تقسیم کئے دوی روجی ان سے سلو رم رشوت ختم کئے بیا درې منزل کې د کورنۍ اصلاح چاہے ته تدبیری منزل وي اصل ساکان ذکر کړي د کور مشرا سوچول کا چې په کور والو باندې خرچ کړي انفاق کوي دویم او سوچول کا چې هغه د کور مدافعات کولې شي دریم او وخت یاد دین د پاره اوسېګا سنورم ځان د حرامو نه بچ کړي شراب او د جواری نه پینځم دې یتیمانو اصلاح کړي شپغم د غیر سرا بایکاټو کوي هم تغلط کار نه منشي او اتم مقصد زید حلال او د حرامو پیجنا نه هم تعظیم د الله او کوي قسم د الله په نوم خورا د الله په نوم باندې او لسم د خزنه ایلا قسمونو خلل یو لسم حکم د طلاق او دو لسم حکم د موده د پيو د بچي بینزم عدد داغ زنانو چه خواندان تیملو شو او سوال لسم حکم دا کوجدن چاکرا خدمت جوڑول او بینزم لسم طلاق داغ خضو چه داغی سر دخولی او زیوالی ندیشوی او طلاق ملاو شو شپارسم بیان دا سلات اول لسم وسیعت دا پارا دا خپل و خضو او اتل لسم حکم دا جولی جامیم چار سرخ وقت تیر که چاگر ستیگی خاما خاصو نور که واجه اصلان لال نشی زما حوی زما خزوا او زما نزیر جولا جام ور که ستا عمل کره ده ستا نرس ختیگی سو نور که حاچه اصلان نشی حکم آم ده پیادرین اسرورم ایسا کی مضمون دے انفاق و چمال ورکی او زجر بخلاو تا اصحاب الغید اصحاب الرشد مثالوں نے بیانے او سوک چمال لگئی رداغ مثال مخئی مثال آکسانو چخل کئی مولنا پل آزان لائکے کاما صلی حبت انبتن سبا سنابل او داغر یا کار مثال مخئی چاکی دے خراب دا فمسلو کمسل صوفان علیہ تراب فاصابہو وابلن فترکہو صلی او بیا بیان دو صدیق ترغیب مال طیب تا آخر کی بیا آیات طویلہ سورت آل عمران دری سے ہو پاول او بیان دو سنور مزامین سورت کے توحید و رسالت و جہاد و انفاق و اول عیسیٰ کی درش پہ تایاتنو پائی کے اس بعد توحید و او ہر عدر بابو نوا ہر باب پاول کی جواب دو شبے دعوت توحید او جواب دو شبے ہو سنسوارا ہوں اول باب کی دعوت ذکر کرے وا اللہ لا الہ الا ہو دویم باب کی دعوت توحید وا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو دویم باب کی دعوت توحید وا قل اللہم مالک الملک تؤت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء ہر باب کی جواب دو شبے ہو پاول کی ویلو دا لفظ ابن دا متشابہ ہاتھو نہ لے عیسیٰ علیہ السلام تا لا انجیل کے ابن نہ دے ویلے او کے ویلے لو ابن پمانا لو محبوب سلام دویم باب کی جواب ہو چھ دا دس من البغا دزان نسوارا و دن نہ کرے رے او دویم باب کی تفسیری جواب کرے ہو چھ دا اگر طول شجرے نصب اللہ تا محتاج دے نوولے اغا اغا الہ سنگ کے ریشے الہ دشی کے ریشے اگورا حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم دا مریم مو طول محتاجی موری ہوئی دا مریم انکا انت السمیع العلیم مریم فخفلوئی ان اللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب حضرت زکریا علیہ السلام انکا سمیع الدعا فرشتی وی کذالک اللہ یخلق کذالک اللہ یخلق ما شاء کذالک اللہ یفعل ما شاء عیسیٰ علیہ السلام پاک پلوئے ان اللہ ربی و ربکم فعبدو حاضر صراط مستقیم مرا عاجز دی طول شجر نصب اللہ تا محتاج دے نصرن کے الہ کی ریشی بیا خودوے مئیسا کی اثبات دا رسالتو پنزل اسپلتے دا آلی کتابو یو حرام والی و پہلال والی مولانو پیریان نیول دویم پباتلو دلیل نیول دا دا یہودو کارو او درین مومنان گمرا کول سنورم حقا دا باطل سرکڑو رول پنزم انکار کول دا اللہ دا یا ترونا شپکم پکمزور مومنانو دین گرو رول اووم پاغا دین غلط بانی وصیت کول اتم خیانت کول نہم دا اللہ دا پائی کی گربت والی راوصل تحریف کول او لسم پنیکانو بندگانو دروغ جوڑول او یو لسم ہاں تولی دا اللہ دی کتاب نا اولی دل دا اللہ دی کتاب نا او دو لسم مرتب کے دل دیا لسم پانبیاو دروغ جوڑول سوال لسم چھے زمنگا قبلہ و زمنگ دین پوہانے ہو او پینزل دسم دا اللہ دی کتاب نا خلق بندول پیاد دوے دری مئیسا کے جہاد و دے انفاق دا جماعت دو جوڑا ہو پینزل اصولو جماعت جوڑے نپدی اصولی جوڑ کا یو دا دو طولو اقدب توحیدوی یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی او دویم قانون با استاسو قرآن و سنت وی واتسیمو بحبل اللہ جمعیا او دریم ارکان با استاسو دو قرآن و دو سنت دائین وی والتکم منکم امتو یدعونا الالخیر ویعمرونا بالمعروف وینہونا المنکر دعوت بان خلق مقرر کوا دو قرآن در سنام کئی او دریم سلورم مال با پا جماعت خرج کے مال با پدا سی زینو باندے لگے چه خلق پکی تیار شید و قرآن دا درز پارا وما یفعلو من خیر فلیق فرو او پینزم قیدہ یا ایوہ الذین آمنو لا تتغزو بتانتم من دونکوم رازدار بننی سے او پد دوا کے تفریقی دا بدر دو حضر سورت نساء کے د معاشری د اصلاح لپاره قوانینو او سورت نساء درې سیوا اول سکی او پنځو سیاتو نو پای کی شپال احکام یو حکم درایت د خلقو د پاره چې معاشره سمې خلق سمې سورت نساء دکا یو د یتیمانو د مال حفاظت وکي دویم د یتیمانو د نفسونو حفاظت وکي دریم عام خضرا محرون ورکے پنزم بیوقوف لمال مور کوئے پنزم بیوقوف لمال مور کوئے بندی کلائی ورشت نقصان ہونکے پنزم بیوقوف لمال پسرورم بیوقوف لمال مور کوئے پنزم حق دار اولاد آئے حق نور کے شپگم مال پا قانون دشر تقسیم کے واش دې نه پوي دې باندې کا خاله بازار ته پینځم حق دار اولاد هغه حق نو ور کوي مجدي لار نو سره سوق ژوند کې اختیار خدا غا نه دي زمو خدا غا کار ویل دي پنزم حق داولا حق نور کئے شپاکم مال پا قانون دا شر تقسیم کئے اگر میراسی سیچوے اوام زان دا بیحائے نبچ کئے حتم پردی خزی فزورد میراس دا پارا ماخ لے ناہم حکم دا قل مشرانو بیدبی مکوئے او لسم دا حرام مال نزانو ساتے یو لسم پا خلوی سو صبر کئے دا بل مال تا پسخے گئی ما او دیا لسم ها پروارے پوادو کئی سوار نسم مشر با سلیوی خضا بنوی دا ملک سربرا چا جولے نو آغا با سلیوی گولے دن کی ملے دی خضا ارجالو قوامون آلن نسا خود سوچ بکار دے سلی مشر کا خضا بنو جولے ارجالو قوامون آلن نسا سلی با حاکمانوی پو خضا باندے او سوار پنزل نسم دو دو کسانو منز که صلح ہو گئی که خضاو که خاونوی ہو که غیوی اوش پارسم بیان دا توحید و رد شر فابد اللہ ولا تشرکو بی شیعات مسئلہ دا توحید دا نگوری یہ رہنی شی معاشرہ کے ممتلائی خو توحید بنے یہ رہ گوری بیادوی میسا کی عطا احکامو فمابین دا بادشاہ دا رئیت دا خلقو کی یو دا انتو عبدال امانات الالیا او بادشاہانو دا خلقو حقونا پورا کئی چا دا خلقو دا آیاو کم حقونا دی او رعیتا تاسو تابدار دا اللہ دا پیغمبر جوڑ شئی درم دا اللہ پلار کے کافر سرو جنگے گئی سلورم احتیاط کوا چا مومن دا نمل نشی او پنزم حانیت صفا کوا ارکا چکے نو پسی نیتے کوا او شپگم دالا پلار کی حجرتو کے اوزا بستر والا مور پلار خو گرون پریرا دالا دنز دکا جہادو کا او شپگم ہا مند سفر ہا قصر سفر او اتم چکل عمل فتشی نپائی کی بدالا کتاب جاری کے پاکستان دے ہند آزاد شو دفارت مقصد لا الہ الا اللہ پدے کے بلا الہ الا اللہ دا توحید آواز کے دا قرآن در سنو بھئی چلی بھئی او نام پاگے تفریو پیادری مئیسا کے ددریو ڈالو بیانو اہل کتاب منافقات مومنان مومنانو تا صورت کی پپنزو آیاتنو کے زواجرو او طول صورت کے اہل کتابو تا زواجرو یہ بھی شیاتنو کے او منافقاؤ تا زواجرو صورت کی دل بھی شیاتنو کے سورت مائدہ سلور مسلیوی او سورت لسیسیو اول حصہ کے سلور مسلې یو مسله حرام غدي چا لا حرام کړی حلال غدي چا لا حلال کړی مخلوق په نوم نظر نیاز م پیش کوي که نظر پیش کړي نو دا الله په نوم پیش کا اسرت بیا لسیسه و سورۃ الانعام کې حد مسلوہ اثبات توحید اور رد شرک او دوی سی صورت یو سلغل سیاتنا پایک رد شرک اعتقادی او داغی قسمون او سلور فی العلم فی تصرف فی دعا فی عبادت او دوی مکی رد شرک فیری او اگا دعوی ذکر کروی دا اللہ دا توحید بانی اولسا الحمدللہ یمسسک اللہ بزر فلا کاشف لہو اللہو انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى عما يصفون لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه لا اله الا هو وارض عن المشركين الا تشركوا بي شيئا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ستا سو پاسه کې را پاسه کې ستو له ټیم هونه خوشل میټه بنول لګي ها قل غير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء تفرق شو دی کنه فما خبت مرا ولی فما بگو راس بیا کرو ورشی ها دا خص طریقی سا دا بدا اسیز دکلو سنی تاو سنگی ایم پیادو دا چو بیا زکی دا نگی باز دا کتاب دا مکی دنی ولی وزوخ مال راتی دا چو بیا دے تبا کلا کلا دو طول قرآن مقصد خلقو مکی پیش کے تا سبا کعبی نی تا سبا طول قرآن نی چو دا کم لیر قرآن نواغ اس بس عرب ہوئے او دا بستا یادی سورت عراف کی دو در مسئلے وی یو مسلا اتباع دما انزلو دا اللہ دا حکمونو کئے دویم تسلی حضرت تا او دویم بیان دا توحید اور رب دا شرک او پاگئی بانی صورت کے واقعاتو پا تسلی دا ٹھولو نروس تو واقعات دا موسیٰ علیہ السلام او پا اتباع دما انزلا پاگئی دا ٹھولو نمخ کے واقعات دا بیمان شیطان دولس نمونے او پا بیان دا توحید اور رب دا شرک سورت کے واقعات انبیاء ذکر کا سلور ہر پیغمبر راغلے رے آواز کرے رے لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیره ویلا عاد نخاہم ہودا قال یا قوم عبد اللہ ویلا سمود اخاہم صالحا قال یا قوم عبد اللہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ دارنگی صورت انفال کے دو میدان جنگ پارا قتال دو کفار و سراش پک کے دیوی ہوا پہ تفریوا یو پا کافر و تبا شاکین میدان جنگ کے گولی با پا مخالی تیخ تبا نکے دو کافر ہونا دویم دا اللہ دو پیغمبر تابدار جو شئی دویم دا اللہ دو پیغمبر حکمنا کله خوشالی جون ګوري نو دا الله دا پیغمبر په تابعداري کې ژوند دی او سلورم امانتونو کې با خیانت نه کې او پنځم دا الله نه یریگا او شپږم الله دې یاد وا او هم بیا پس د فضینا توبه کې بیان د سلورو ډلو او سلور سلور سیو اوله یې سکه اتی ویشاتونو پای کې بیان د مشرکینو د مشرکینو سلورو دلوي یوالا مشرب چراغی صدا وقت مقرر نو ناغی دا سلور میاشت لسو دے انتظارو کئی دوی مغا مشرب چراغی صدا وقت مقررو اغی دا تر وقت میاد پور انتظارو کئی پنو زمراو برو کرانچو اوالا مستامینین چدا نامن غالی اغی لامن ورکا او سلورم چا جنگی کی جنگ سلو کا بیادوی مئیسا اتدر شمایات پوری پائی کی پلیتی دا اہلی کتاب ہوئی دریم ایسا او نوی آیات یو کم او پائے کی بیان دا منافقینو او دا آغی درش پہ تصفتونو او پدریم ایسا کی بیان دا دری اڈالو دا مومنانو او آغا بیا دا آغی اپنا دری قسمونو سورت یونس دو ایسیو اول ایسا کی او یا آیاتونو پائے کی بیان دا مقاصد و ارباو آلیو او دیمہ کی ته حضري واقعا د په تخويف يو په انابه د په يرو ايو په واپس کېدو د بي دي نه نه دين ته راګرځي درو الله بچ کړو او هغه مشهور شبا اغير کړي وا تند سم آیات کې ويا بدونا من دون الله ما لا يضرهم وما لا يلفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا اوسم د مشرکین وا کی درا وای من دیتا وایو د زمن سوال پیش کړي الله تا وحود کی سلور مسئلے وی یو مسئلہ عبادت د الله او کې دیو مسئلہ پویا فارس الله او کړي دیو مسئلہ ترغیب تبلیغ او سلورم تسلی په دې و واقعات په عبادت باندې سلور انبیا واقعات ذکر شو الله تعبدوا الا الله نوح علیہ السلام وی وحود علیہ السلام وی صالح علیہ السلام وی شعیب علیہ السلام وی اعبد الله اعبد الله اعبد الله فاعبد عالم الغیب زمنو لو غیب السماوات او فترغیب او فتسلی واقعات موسیٰ علیہ السلام او فنظر المغیب دلوت علیہ السلام او دی ابراہیم علیہ السلام فرشتے راغلوی دا فرشتو پالت پیغمبران پوینو یوسف کے تسلی و حضرت تا حالو کا حال یوسف تا حال پشاند یوسف علیہ السلام دے او پیغمبرہ سنگا داغا پشاند دے یوسف علیہ السلام خپل رونو کیتا غرزو لے ہو یوسف علیہ السلام خپل رونو پا کافرے والاو خرس کرے ہو یوسف علیہ السلام پیراد تلے ہو چکلا خرس گا چاواغس عزیز مصر چا دے بلا سنہ ہو سکے یوسف علیہ السلام پر دی دری رضی پکوی کی تیرے کرے ہو یوسف علیہ السلام پر دی ملتا پیراد تلے ہو یوسف علیہ السلام پر دی ملکیا بادشو یوسف علیہ السلام میں رو نراخو کی غرزو لیو یوسف علیہ السلام پر رو تولیو لا تسری عبارے کو منیوم پیغمبرہ توم در جی پغارِ حرا پغارِ سور کے تیرے تاوم مشرکینی مکہو باشی ستاس افرم دمکیر مدینے تفیرے توم پر دی ملک مدینے کیا بادے گے توم دیا آغا لولی کفار ستاکو کی بپریوزی او بیا پریوزی کنو تمہارا صلح سکے ویزب آیا کارکوم کم جو زمارون یوسف علیہ السلام نقبلو رونو سرک کرے ہو او بیا ہاں پوکی او دو گزارشو حالو کارکار او داغا مختلف مناظر ذکر کریو سورت رات کے نفذ شرف دعا چرا مدد کولو والا صرف یو اللہ لے مخلوق نرے او سورت کے دلائل مختلف پیدا کولو والا زیما خلقا برو گراس مہنتا وفی الارض قطع متجاورات کتا زمکو کی وندونو تو گورا کسما قسم باغنو ولونیونو تو گورا براو کتا ما پیدا کلی خالق زیما نبیا پویا پارس زیما اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیز الارحام وما تزداد تمور فکر کی ہر زنانا نردیو کمادا مات پترا دریم ساتن کے دار سزیما لہو معاقبات من بین یدی ومن خلفی احفظونہو من امر اللہ او سنورم متصرف و اختیار مندار چازیما یسبح الرعد بحمد هو الذی یریکم البرقا باران کوما اللہ دے پخیر رحمت صلی بارانو کی او پنزم طول ماتری منقاد محتاج یسبح الرعد بحمده والملائکا کلوی افمن واقائم علا کل نفسین ظالم ما پہر نفس باندے یفسط الرزق لمیشا فراخکم رزق و چارم چخو غیو تنگو میں نبیاوی لہو دعوت الحق چدا خالق زیما پویا زیما حافظ زیما متصرف زیما رازق زیما نو لہو دعوت الحق دلا شغد رشتیاو دا او اللہ وی چتا سو تبی زمان آواز کوئی کاغا انبیاء دی کاغا اولیاء دی کاغا جندی دی او کاغا مری مثال دا سرے والذین یدعونا من دونی لا استجیبون آلہم بشیء الا کباست کفیل المام لیبلغ فاہو وما ہوا ببالغی وما دعاو الكافرین الا بی زلال لکه یو سړی تکې شوی دی دا باسین د اوبو د پاسه ولاړ دی وی اوبو ډېر تکې شوی ما راشئ زما خولې لا چې سیراب شوه اوبه راتلی شي د خولې لا یا اوبو د په حال پوهېږي نه نو که زغه هاوې ته قبر سره خوا کې ولاړې د پیرو دربار سره خوا کې ولاړې چولو یزوان را مدد شي سنگ چاغه اوبو د حال نه خبرې نه دي لو هغه پیر فقیر هغه ساده حال نه خبر نه دي سنگ چاغه اوبو د خولې لا را رسېدې نه شي نو هغه ساده تکلیف تا را رسېدې نه شي دلو دعوت الحق او مثال خودلیو انزل من السماء امام ابراهیم کے بیا ترغیب و پھر تبلیغ چدا مسئلہ بیان کا مخلوق تا او سلور ذرا لفظ علم اول علم نبات دا مشرکین و جگروا دا انبیاء و سرا دا سے جگر بیمان و کلوی فردو ایدیہم فی افوائیم دا انبیاء علیہ السلام اخلو بیلاس کے خودو دوی ملم نبات د مشرکینو جګړه په خپل منځ کې د علم نه بعد د مثالونو د مؤمن موحد مشرک شرک او دریم علم نه سرورم نه بعد د دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام زجر هغه ابراهیم علی السلام په خوش بیابان کې خزا او بچی پری دي سورته حجر کې نمونی د عذاب نوې انذار المجرمین بواقعات السابقین هغه یو اشپد نمونی پاره نحل کی اثبات توحیدت شرک مطلقاً اعتقادی و فعلی و مختلف دلائلو انسانان زانتو گورا خلق السماوات ہاں خلق السماوات والارض اسماء النوز مکی میں پیدا کری دی تمی دیو ساس کی پیدا کری تالما زناور پیدا کری تالما اخرون آست ادارنگی فسنانی ہنہ پیدا کری دی مخامخ اسماء النو کی او ګورا ستورو سپمو ته ګورا نور او شمس ته ګورا کدا زمکو کی ولو ته ګورا داګې نویخ کی ها میانو تازه وخه او سونی ته ګورا قسمه قسم رنگونو ته ګورا مخامو ګونو ته ګورا لاوي وبن نجمهم یهتدون افمن یخلقو کما لا یخلق آغازو آغازو که چاگه دا سیزونا نشی پیدا کوله پشان رو ما که دیشی نانا نو خالق زیما پر آخک تو گورا زان تو گورا زناورو تو گورا باغونو تو گورا سمندرنو مخاموگونو تو گورا نو بیاوی عالمم زیما او آغا چتا سر آمدد کوئی زمان بغیر امواتن غیرو آیا ملدی جوندی ندی دخل زان خبر ندی وما یشعرون ایان آیوباسون زکا اللہ ویلی قال اللہ لا تتخذو الہ نس انما هو الہ واحد بیا د نعمتونو بیان کئ چوغور انسانات دلائل تا بیا وګورا لک انسانات نعمتونو تا برن باران و روما خست و برو راوروم بیاوی زناورو تو گورا فا ان لکم فی الانامی لعبرا نسقیكم مما فی بطونی من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین واگری میخی بیزی تو گورا فلی دی واخو نسکلی دی با نو یو طرف تا وینی نو بل طرف تا خوش آیا نو روان تینا از صفا شد بوتل دی دکلی مولانا سیب لولما سورا خیستا اللہ دی نور مولی چی نکی ها تکا سبا زورت دی رپنو چا تا وایو وی منگا تیکی کری دی عجیبه تیکر یو رز منگا سوک پی پا پیسو نراکی نور بسکی منت کو چا خیر دی پا اویای ورکی منگ با اتیا درکو وی تیکیم کری دی خیر دی نبی بدرکو وی تیکیم کری دی یو بانر دکا امیل پیک چر اولی نو اغلو خون کئی نمونگو زجی من منو دا پارا خش او گور صفا پی اللہ عبادت کری مالا صفا عبادت کوا او گورا میو تو گورا بیایو اوحا ربکا الان نحلی مچی تو گورا خلی دی گلان نسکری دی با لکی کی دی زان نخلی کی گبینان نروان دی پلار مچی گورا کن خیستا گبین تچه کلا گبین معمولی پره شنکاوا کوا چوم دو دی گوٹاو کم نظر ما مرے گورا کستاسو خیالی او سنگا خلاو ہے خوچرو رو گوٹ گوٹ کوم ناغا صفا کی گی گبین دا سشے و صفا گبینی وګور مچیتا خلی ګلان اسکری دیو په تکي کې رضا نخري کې ګبنا نو روان دي پلا سوچ کوله مچو ته وګورا یو خوا پکې زهر ده نو بل خوا پکې خوګواله ډیر ده زهر ځان کې پیدا کا کلا کلا ته خو خوګي ته خوګواله باندې کار نګي چې خلق خوګي کلا کلا لشم ځان کې پیدا کوا تک مور کوا فته خوګواله کار نګي ته چې چینه خوري بیاوی انسانا لگوند زان تا اگورا زانه نشی بودا روان پامسا انقلاب بدل که داوست تا بیاچا بودا شوی کنه اول نو جوان دی ماشومان تا اگوری کنه تو بس من دا یو خواهر من خواهر من خواهر ماشومان اوچه نو جوان چی نو طول زوری بیا پسی نشی کرکتی پیتش کرکت کزو ورکه سجلی پون یو روانو دیر شوشا که مازه که وی کرکت لزم ها ته قران لازم تاسو کې قران دې خستا پاودس کړه قران لازم دا غلاس کې به دې چرته ذکر کړ لازم سوچ کاوه نو ته خو شوکا کرکتی ده الحمدلله شکر دې خدا پنځو سجدې ز قران ته راوسته زم ما لاس کې قران را کړو او په خو دې قران را روان کړو ما اپار چا وخت یې چا کرکټ یې وکړي او چا قران زکا کمیو خوشو حدارنگی بیاو انسانا زان تا اگورا زان نرسو دی خد تری خیستا تا اگورا خیستا خدا را خدا غیستا خیستا بچی ری تارا بارا وی کدا خدا ستا دا جنس نوی بل شد را پیدا کرنو بیاو با دی سکولو سرا دارنگی علاوی برا پاوا که مرغانو تا اگورا خپلکور تری اگورا جنگل تا اگورا بنگلی تا اگورا سوری تا اگورا دری تا اگورا دی جامو یخو گرمو تو گورا کاتن او بل ها دا جمعی نی پارا سی خامتا دا طول ذکر کری تقیكم باسکم بیا صورت بنی اسرائیل کی آنا سر علکن روٹے رمزی ہو جی فیر آقا نن تاسو ماشاءاللہ ها نن دا چا خب من مانے پوش کب بارا چه کم کسان دا دی نو طول بپا دیکھی پوش او نور جماعتونو والا مزی بچه کم تکی دی دست چکم ملگیری تاسو بام سورت بری اسرائیل کی سلور امور دی خیال کوئی بس نیما قرآن ختم شو نیم پاتے شو او دا نور بی آسان دی ازر ہوئی بیا لس منٹا یا پاو کی خدموں میں انشاءاللہ بیا خمم کو سپر تلے گی لکھا تاسو دینا بی آز دکاون کوئی انشاءاللہ سورت بنی اسرائیل کے لاغ میں نوری کار دے موبائل لے چپا سفر روانی ہم زانتے ہو لگوا کم سے کم یو سورت کو بس ازدکے کرنا سورت بنی نو زمان با ثواب کی گی اوستا بس دکھ لکی گی سام ثواب کی گی سورت بنی اسرائیل کی آغا سلور امور چراغی کہ ان کے مستحب عذاب دنیا کی گردیوں شرک مستمرہ ہمیشہ پو گناہ کلک پاتے کیدل پاغی واقعا دنوح علیہ السلام دا قوم او دا بنی اسرائیل و بخت نصر پی اللہ مقرر او زم بخت مصر دے ہاں دا سے وہ روان دی خودشتا چی دا بخت نصر نیم اخواد شوی دی پی اللہ دے دا مسلمانانو اندادو کی دویم اگور چاچی بیزتی دی پاکو زینو کلی را اللہ تباہ کری دی شاعر اللہ بیزتی کلی را حتک دا شاعر اللہ او پاغی واقعا دا صالح علیہ السلام دوخے چاروخ نے اخپے پریکلے اللہ تباہ کری او درم حضر استحضا برطو کے پانبیاء پورے واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم فرعون او وقل دا انبیاء دا کلنا پاوے واقعہ دا مکہ دا کفارو او دا نبی علیہ السلام او سورت کاف کی دو مسئلے وی سورت کاف کی دو مسئلے وی یو مسئلہ اصلی او دو مسئلہ زمنی حسنہ چیتے وی یو اصلی او بل نقلی نقلی پہ کرے ہونے باسے گوڑے یو مسئلہ اصلی بل فکی زمنی ایرے دا دو مسئلہ دا اولی مسئلے دا پارا دا حاچا اولا مسئلہ دا نفاتی نیشی اولا مسئلہ وا عالم الغیب پویا اللہ دے عالم الغیب اللہ دے اور پاگئی سلور واقعات د دنیا لوی اولیاء کرام دي د فلزان د حال نه خبر نه دي وګورا غار کې د شوی دي ملم نه دي ژوند دي سترګې مغلېږي او لړولي په غاله یو غا بلغا را پاسید دي تپوس د یو بل نه کوي موږ سوره وخت کړې دي بنزل له سمه شي باره کې بیان راځي تاسو ویلې کړ نا غیوی قال قائل منهم کم لبستم سور وقت رکره من پدیغار کے نا غی سوی قالو لبسنا یوما او بعد یوم رزم یا رزم پرنا اللہ وی ولبسو فی کافیم سلاس میات سنینا وزدادو تسا نا دا پاسد ریسو کالے غار کی تلکرے دا پلزان دا حال خبر نری دویم وګورا پیغمبر دې او د سبا د حال خبر نه دی درې موسی علی السلام د خضر علی السلام په کارونو خبر نه دی کشتی نه تخت او خلا دیوال جوړ کو ځان ظلم ملک او پیغمبر دې ژوند دې مخامخ ته ګوري او خبر نه دی قران روم زکه وي علم موشه علم موسی چون کې شو در غیب وبم علم موشه کی بو وضع ارجمن تصویق ساتم علم چې د موسی علی السلام په غیب کې باندې شو دا نور سمنګ کوری دي پیرانو زه پوېږم او مونږ کوړو هم مولانا روم مونږ کوړو زه څه پوېږي زما پیغمبر پوېنو په ظاهر پوېنو ته په پاتو څه پوېږي او مونږ کوړیا مونږ کوړو نن ډیر شي دي پاره چې مونږ پوېږو مونږ غایبانه معلومه ودا کو مونږ کوړیا وي علم موسی چون کې شو در غیب وبن علم موشه کې بوود ارجمن او حضرت علی السلام او امام دزانه ندی کری ما تعالی ویلی او دریم د ټولی دنیا بادشاہ زل کنه د قوم په زبان پوه نه دی ترجمان راغوالي او خبره وسره کوي او لداغه حاصل روباسی شپګشتم یاد کې لو غیب السماوات والارض افسر بی واس میں ما لهم من دونی من ولی ولا یشرکو فی حکمی احدا شفیع بکی نشتا او دو مسئلہ سپکاوی دو دنیا یو دا دنیا بدن والما سمی چل باغ والن باغ دنیا کی واغست اغست او کنو اغست دو امددی دنیا وقت دیر لگ دی سپرلی کا یا تا گولا نو تجیر الموسم پر آئے و تباشو وضرب لهم مثل الحاد الدنیا کما ان انزلناو من السمائی فاغتلت بی نباتا او دویم دی دنیا بتا سر حساب کی گی سی بتا لما مال در کرے علم میں در کرے وقت میں در کرے ہو انو سر جو ربیہ بودا سوئی قاو یقولونا ووزع الكتابو فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الله نذي ولا غنا پر خود نلویا تل دل کلا دریم سورۃ مریم عجز دا مخلوقات دوی سے حوالے سکی درش پتایا تو عجز دا انبیاء او دا اولیاء او دوی مې سکی اجازه فرشتو حاصل د صورت سلوش پیتا فابدو واستبر لعبادت یل تعلمون سمیا تو ها کی دو مسئله یو مسئله مقصود قتلوا بالمصائب په مصیبتونو مبتلا کېدل حق پر سمبیا او دیم تجیف تبلیغ پاره په واقعات موسی علی السلام تو ګورا سایرینو تو ګورا سورت انبیاء کې نفل شرف دعا انبیاء چغی اللہ توالے ایوب علیہ السلام و ایوب از نادا ربہو انی مسنی الضر وانتا ارحم الراحمین اللہ ما تدیر تکلیف رسید لے تکلیف لے کا حضرت یونس علیہ السلام در دریاب و اخلا رسید لے مئی تیر کرے رے تیرو کے چغی رے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اللہ ز محتاج ما زستا آوازتا امداد تا محتاج ما پیغمبر دے بچے نشتا اللہ تا محتاج دے وزکریہ اذ نادا ربہو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین نبیاوی انہم کانو یسارونا فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا ودغا انبیاو شماتے چگوالوے پغمون اخادو کے انہم کانو سارون فی الخیرات سارون جلدی کرو آپ حج کی سنور مسئلے رد شرک فیری بیان دو مچ مثال پیش کئی او مشرکا چیز بغیر زمانہ پرشاتا اللہ یواز کے ان اللذین تدعون من دون اللہ لن یخلقو زبابا اللہ بغیر زمانہ بالکل مچ نشی پیدا کولے ولو اجتمعوا له کدا ټول دنیا را جمع کی پیدا کولو د مچتا او مچ زکایا ته چې مچ کې نقصان دی علاوه نقصان شي نشي پیدا کوله نو بچي به څنګه پیدا کی لور به څنګه پیدا کی طالب څنګه ورسیږي دارنګي سورتی مومنون کې او درې اوامر او حجانو سیبان ہوتا هغه چې په نظر د غیر الله منښت غورځي او هغه نه خوراک کې دیشم آیات کې ویلو فجر تانی بروج سمن الاوسان ځان دد تکي دا شرک نه ځان دد تکي دا بولو نه چې درگاهونو کې پراته لري الله او درگاه کې بول پراته لري ذات او ساتاونو خورګره دارنګي سورتی مومنون کې اسباد توحید پاره الله ثلاثو رد شرک اعتقادی سورتی نور کې دغه دفا شاد پاره سلور اصول وعد بنا یو اصل فظالم برا ہم نکے وَلَا تَعْخُسْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ درم جب بدکارو خلقو سرحیم ایوزے کی گئی درم چاچ پاک خلق بدنام کو اتیاز دریو لور کے او جمعیائی بدنام کو اتشری دریو لور او سلورم مسئلہ دلیان خز و خاون پیو بلطورو لگاو دیو بلنبی جدا کی قسمونے کو لیان واد بنا یو د پردی کوټه بی جاجی مزا دیم سړی دی نګوري پردو الکانو تا س پردو خودو تا نه نه چې تاسو ته ګوري خپل تر سلا سلا تر کو بولې بس زنارا لا کنه تاسو کار بیا بیا و ته ګوري خځې دی نګوري پردو الکانو تا قل للمؤمنین یغضن من ابصارنا اصلورم ولا یبدینا ندیخ کارا کئی قل زینت خزے او پنزم بیو دنو لوادو کئی شپگم غلامان ازاد کئی او ام پجنکو زور بکوئی دی بے حیائے دا سے زیل ملے گا چه سبب دو نقصان جوڑی گی دو فساد اب بیتری مثال اللہ دا مومن دا مالو او دا عقیدی او دا مشرک دا مالو دا عقیدی سورت فرقان کے بیان د مقاصد او ارباو د مشرکین اعتراضونه او دغه جوابونه شعرا کې دو مسلې وي یو مسله اخلاص زور کوما دیم تبای د قومونو زراواله ما او پاغي وو واقعا د انبیا او دغه قومونو سورته نمل کې دو مسلې وي یو مسله پویا پارس وي ما دیم سلامتی او بچاو زور کوما هر مسلې دو دوا کې عالم الغیب زیما اگورا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا خپل امسان خبر نو سلیمان علیہ السلام دا سبانا خبر نو ملک سبانا چپائی کے داشت بلقیز دا آغا مشرد سلیمان علیہ السلام دا بلقیز مملکت نا خبر نو موسیٰ علیہ السلام دا خپل امسان سنگا امسان گزار کر آگے نماز جو چھتے دے پیارا شر اللہ ہوئی میرا رہے گا مرد آخستا امسانا نو دې دوال خلاصه پینځش پته کې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله بچاو اسلامتیا زور کوم صالح عليه السلام لوط عليه السلام لما امن او بچاو ورک امن مې ول ورک وسلام على عباده الذين اصطفى الله دې موږ له امن راکړو نن زه موږ دا منځه نشتا خلا زدی مظلومان و تخفل امدادو کی سنچ تالا و صحابو یو موٹیو دیر کلکو دیر آجزو دیر فقراو دیر غریبانو الله تعالی دا هغه څنګه مرسته کړو د دې مظلومانو امداد وکي زمنګ امداد وکي سورته قصص کې قصص دوی سه و اول ایسه کې درې سلوي حياتونه تفسیری حالت د موسی علی السلام د پیدایز نبوت او دیمه کې بیان د مقاصد او زجر منکرینو د رسالت او استقبال د دنیا سورت عنکبوت کې ابتلاء علی المؤمنین درې ابتلاګار وي نفس بده آرام غالی سکه مراد ترسل الله زه ومن جادا فانما یجاهد لنفسه نفس بده آرام غالی سبا مزا سکه مراد چې ختم د ګرمۍ را پتنلې کې رشبې سبې خبې غم سم د کور به واره نه نه نه نفس جهاد وکړه ذات په نور راوالا ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه دیم مورو پلار با دی منع کئی فلا تطعو هما ناکار پیرو مولا با دی منع کئی خو وقال اللذین کفرو للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملین من خطاياهم من شئ انهم لکاذبون اینا دا با یو رجی ننا لقد ارسلنا نوحا الى قومی فلبس فیهم الف سنا سو پر جونده اینو دا مسلا با جونده وی چه ملی باز بیا خبر خط نشو آنه دا بیا مسالی با که قبر که بیا نیشن بل بیا او پدی با ابتلا سنگی تا دا با خلید گلونو حارا چه واقع دا ابراهیم علیہ السلام فما کان جواب قومی اللہ ان قالو قدلو حرقو فانجاو اللہ من النار او پاکر کده شیطان حسو سے نہ سپاری پاتی شو یوی سپاری لارے گا دا ختم دو قرآن دے گوڑے گا سورت روم کی پیسباد توحید بانی واللس دلائل اقلیا اور بشارت للمومنین بنصر اللہ اور سورت لقمان کی دو لقمان حکیم اوس آیا بچی تو یا بچیا یا بنیا لا تشرک باللہ اور دلس لارسا دارنگی صورت حق لا علف لام سجدہ کی جلد شرک غصی پسنورم آیات کے مالکم من دونی من ولی ولا شبی صورت احزاب کے رد رسم باطل دری مثال نو سلویرش خطاباتو یو مثال ما جعل اللہ لرجل من قلبینی فی جو فی یو گیڑ کی دو زرنا نشکی دے پا عالم کی دو خدایان نشکی دے ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم سنگا چپرد خزا پدی لفظ چ دازما پشاند موردا پدی خزا مور نشکی دے نو غیر الہ مددگار نشکی دے وما جعل ادعیاکم ابناکم سنکی پردے زوی زوی دی شکی دے حقیقی متبنا زوی دی شکی دے نو غیر پیغمبر علام آمد یعنی قادیانی نی پیغمبر نشکی دے کسوک دعوی کی نشکی دے گو رے وامن تا قرآن کی اللہ ویدی دی سریرش خطاب دولوس حضرت دولوس امتا سورت سبانا تراخیر پوری دا دولوس بابونو او پدی کی دو مسئلے وی اثبات قیامت نفذ شفاعت قاری اول باب کی دری صورتونو پا نفذ شفاعت قاری سبا فاتر یاسین سبا کی نفذ شفاعت قاری او دو مشرکین و شفاعت و اشتم آیت نمبر آیات کے قلدو اللذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرت کیا غلطی کم راتا ہوا ہے قاریانو سیبان نا سیبان قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ذكر يا حفظني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من زهير ولا تنفع الشفاعه علاوه چې تاسو رحمت کوي به زمانہ مالکان دې اختیار منه ور کړي ما سره پرخي خوار ندي ما سره امداد نه کړي ما ولا اختیار دنیا کې د شفاعت نه ور کړي او ایجز د انبیاو او دو حجناتو او دو بادشاہانو جنات راغلي دي سليمان عليه السلام باندې ها مرغ راغلي شیش محل تاو دي جنات ګوري او پته او تنشتا چې زمونږ پیغمبر ژوند دې او کومل شیش محل ته تاو دې کنه فلما قزوین علیه الموت ما دلهم على موتی الا دابت الارض الله اکبر انا پته اولګی دا چکال پسو چنجو اغا امسا وی اخوخلو نو امسا پریوتا نو پیغمبر مصر پریوتی دا گوره دا پیغمبر دور اختیار نشتا چو بغیر دا امسا نا ادریگی او دے بابا اختیار چریگی او مالا دا رسیگی خلق کوئی کرے پیغمبر پا امسا والا علی سلیمان علیہ السلام کال پس چنجو وی نو اغا امسا اخوخلا نو چا امسا پریوتا نو اغا پا امسا والا رو نو اغا مصر پریوتی اخفل ذات نیچه تنگه ولی و بابا زما استاز مکه دنیا تنگه عجیبا او یو کال پوری داره چه ولان لی از دنیا نتره ری نموشتا و ناودشتا او در ای قبرونو کسی ری جوندی دی و منزو نکه و ظالم آخر خو تا خل گوری او اگه منزو نکه جماعت سر نکه او دست نکه او خو گوری او در ای نه قبرونو که اگه منزو نکه و بانگون هم که حدیث کرده و قرآن کرده بیا واسکے سورة فاطر کی درید رداؤا الحمدللہ فاطر السماوات لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم لہو الملک او دیالس دلائل اقلیاد مخلوق عاجزی آچ تاشیرہ مدد کوئی گورے ما یملکونا من کتمیر آچ تاثرا مدد کوئے ان تدعوهم لا يسمعو دعاءكم ولو سمعو مستجابو لکم چرے و توہنو اللہو ناوری استاسو چرے کپیر دے کفقیر دے کجون دے لے و کمل لے کغیر حاضر دے خوگور اوری نو دےوی نا اوری و ظالم قرآن وی ناوری اتویوی نو سوکم اس دارنگی دا مخلوق عاجزی یا یو الناس انتم الفقراء الاللہ یاسین کی حقیقت دے انسان چرا دری زلا چرا اتنز دیو دنیا تا پچرا یو چرا دیوالا خلقی ویلکت افلانی بچے وش مبارک شے مبارک آو دویم چرا چا بچی نشتا اللہ صالحان بچی ورکی بار بار دنگا تو آگانی گفتری شید اللہ دے بچی ورکی نیکان دے ورکی علکان دے ورکی ورکی او دویم اگورا چه دو دنیا نزی نو پچرا حای حای او دویم چه دو قبر نپاسی گی نو پچرا من با اصنا من مرقدنا حقیقت دیو دو نطفی رات دل دیو پسویحا نط دل دیو پسویحا نپورتا کی دل دیو پسویحا سویحا چه گیتا ہوئی پیدا دیو ساس کی رات دل دیو پچرا خلو دیو وازا واچرا دی چه دنیا نزی نو هم پچرا چه قبر نه پاسیږي نو هم پچرا پیدا د یو ساس کې نو ولې را مدرسې لوی ځوانا الله دې ګوره ما کړی اس او دا غ زمیدار میدان کې ولال له څنګه چروي ا اتخذو من دوني الیا یردن الرحمن او بزر الله تغنی عنی شفاعتهم شیئا زمیدار داوها ها زمیدار خلقو منس کی ولاله واس کے اغا چه تاسو نی ولیدی یا ساتے مالکان دے فیدی و دو نقصان ندی نو اس را اختیارات چریگی دارنگے دری صورتونا پدے کے نفذ شفاعت قاری او دری صورتون کی عاجزی و ابتلاوہ صوافات صواد زمر صوافات کے عزو سلاسا دو پرشتو دا انبیاء و دا جناتو صواد کی ابتلو پاغی مسائب راغلو لس انبیاء دریو تفصیلی سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام ایوب علیہ السلام او دووی جمالم دزان مسائب لرے نکلے شو او زمر پاغی تفریو فابد اللہ مخلصا لہ الدین او دو مشرکین و شباعت ریم آیات کے مانا عبدوهم اللہ لیقربون الاللہ زلفا ممدد عبادت نکو خزک اتارا مدد سوائیو چدے من اللہ تا نزدے کئی پا درجہ کے بیادریم حضرینو کے پدریم ایسا کی وصلو تنو مومن حالن سجدہ شورا زخرب دخان جاسیا آخاف شبیوی شبی یاد رکھیں زرزر رہے مومن کرا شر ایمان نولا مومن شاہ لہو نفر شرف دعا وقال ربکم ادعونی استجب لکم فضعوا اللہ مخلصین له الدین دا حامیم سجدہ کی فضل سلوری تلازنا ویستا پا خبر لپوئی گما دیم باپ بیگا خوب کی یری دلی اما بابا راغلے و شلور سرو آ بابا دنیا تا بیان را جی خوا ولی دنیا تا بیان را جی دا تو کفر اقید را دا خود دنیا جیل لے آتا خو مزید باری چیری پایچون سرے جیل تا زیبیا او وقیدنا لهم قرنا جواب او دویم پا بلا زبار راتا بیان کا آجمی و عربی او سنورم پا یوزل بیان کا مفخت و لفا فی موسیٰ علیہ السلام تا محور کرن خلاف شروع شورا کتری نوری اتراز انہ مشرکین او داری جوابونا یو اتراز دا خبر اخو چانوا کرے پخوا یا دا خو چانوا کرے تو خلوی خبر اکے جواب دو جوابونا یاد نہ رہی کذالک یوحی الیکا و الالذین من قبل قخانون دا غسویلو شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا اصل علیکا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیکا وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی انا کی مدین زخارا مسئلہ بیانو ما چه زما پخانو انبیاء کوم ویلوا زانا نکوما یاره من به خبرو منو فتول کتابونه مخالف دی فیند جوابونا پنج پیر و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله تاسو یاد دی فلذالک فدعوا واستقم کما امر اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والميزان سلورم استجیبوا لربکم من قبل یاتی یوم لا مرد له من اللہ فنزم وکذالک اوحینا الیکا روحا من امرنا ما کنتا تدری ایم الكتاب والالیمان ولیکن جعلناه نورا یره من بستا خبره منلوا قطول مليان ستا مخالف دي مليان دي مخالف دي نسو کوم ده ټول کلو مليان تاسو خلاف کړي دو جوابونه پما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دا عزت کوي ما سرا زب کئی گنے ما کسو بلا مسئلہ ہو نشتا اگر ام لهم شرکاو شرعو صورت زخرف کی دا مشرکین و شباب زکوتا را مدد شوائیو چو دا امارکان دا شفارس دی شپکتیا کی جواب فلا یملک اللذن یدعونا من دونی شفا الا من شہدہ بالحقی وهم یعلمون صورت دخان کی شاہد چواہوری شپاکم آیات کے جواب انہو و سمیع العلیم اللہ آوری بابا ناوری او صورت جاسیہ کے زما دا پخانو دن اگے پس روان امام زما پلارو نکچ سکری اگا مال کافری تازا مشرکانو دلیل لے تراز نا واچ قرآن و سنت سویری اگے پس روان امام ستاسو دین دا زان ندے زما دین دا اللہ ندے اصل لسم آیات کے جواب ثم جعلنا کالا شریعت من الامر فتبعها او صورت احقاب کے اخیری شبہ چدی من خلاص ایزکو تاواز کو داغی پنمنو کز من خیر دے اصل 28 نمبر آیات کے جواب شویو فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا بیاد دریم سنورم باب کی دری سنتنا محمد فتح حجرات و بیان دا جہاد محمد بھئی سے نل سیاتن کی مضمون دا جہاد و بشارت دعوی پہ تفری فعلم انہو لا الہ الا اللہ عظیم کی آواز دا منافقین و زجر سستتا فتح کی بیان دا زیری دا فتوحات و دا غنائم و سنت حجرات کی دا معاشر شپک و قیرے یو دا اللہ دا پیغمبر نامہ کے کی گما لا تقدمو بین اید اللہ دویم لا طرف سواتکم دا پیغمبر سنتو تشہیرو کا دریم یو بیت بار راگئی فتبینو کا تحقیقو کا سرند دو کسان مزک خلاف راگئی فاسلیو کا پیلزم خان دیما یو بل پوری توقی مسخری مکوی لا اسخر او شپگم بزگمانی مکوی پیو بل اجتنیبو كثيرا من الظن اوم ان اكرمكم عند الله اتقاكم بهترین پرهیزگار دے قران خوان او دیندار دے نو صوفی تسبیدار نرے چه حرام خور دے بیا پیزم باب کے سلور سورتنا قاف زاریات نجم پر ایک اس بعد قیامت بے ترقی قاف کے دعوی کذالک الخروج پوٹکے گی بدا قبرنا نو پاغی زاریات کے ترقی و انما تو عدو نساد و ان الدین لواقع قیامت دو واقع کی گی تور کیوئی ما لہو من دافع پاغی بسوک دفک ان کے لی چھ بیا پی اپیلو کے نجم پاغی تفریو دو ایسے اول ایسا کیا تل سیاتنو پیش بعد نبوت بے مکرت پا مدرگارانو خکتا او پورتا وکم من ملک فی السماوات لا تغنی عنی شفاعتهم شیعا افر ایتم اللہ تاول حزا ومنات السالسہ تلغرا شپگم باب کی دری سورتنا قمر رحمان واقعا پرد نفر شرف البرکات قمر کی رد شرک فیلی انجام دا شرک او سورت رحمان کی دری رکو دری مسئلے اول کی دلائل اقلیا دری مکی یرا دری مکی زیری سم زیری واقعا کی تخویف وقت زیری او وقت یرے اذا وقعت الواقعا دری قسم خلق خلاص والا گسلاس والا السابقون دا غی منازل و مراتب سرور دلائل حدیدنا تحریم پورے دری سپار پاتشو حدیدنا تحریم پورے لسور تنا او پدی کی اوم باپ دو مسئلے مال ورکا کنسریا مال ورکا و جہادو کا حدید دوئی سے اول ایسا کی سلیل شیعاتنا پا ترغیب دے انفادو جول خمسا یو مال ستانر اللہ و مال زمادے انفقو مما جعلکم مستقلفی نفی زیر مال ستانر زمانرے خما تفاتی کی گی للہ میراس السماوات نو مال اللہ تنفقو فی سب سلیل دارا دریم زیرا مالم ستانر ماتم نفاتی کی گی لمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قرض راك بل حقیقت مارسله علم ان ملحات دنیا و ملحون بن زما صاحب من مصیبه او دمه کی ترغیب جہاد تا مجادله کی رد د سو باطل کفاره طریق دی تری زواج منافق تا ها دل ټینګی کنه دارنگی صورت حشر کی زجر منافق تا چاگئی غداری کوئی ورد پیغمبر صلا پنو نزیر صورت ممتحن کی بائیکات دو کفار صلا الزجر التباعد صورت جمعہ کی صورت صف کی بجلی دار طول کار گرد پڑ کر بجلی دار زمان طول کار منتشر ناکو سیلاب دے سمندر دے چا معمولی حمد کے رسول مولا خاور او کلی مکه مد لختی بیان پیش کرے ورکنا بیا ټول کار غوړي سورۃ الصف کې رات اخر خلقو ته چې پخلی وي عمل پنه کلی ما تقولون ما لا تفعلون او جمعه کې رات پاره خلقو چې دین پری دی او دنیا پر سمند وهي او سورۃ المنافقون کې زجر منافق تا چې مړواله مان نه خط کې منافقا او مومن ته ترغیب په انفاق باندې سورة تغابن بیسے اول ایسے کی لس آیاتنا و بیان دا مقاصد و ارباؤ دیمکی جہاد و انفاق سورة طلاب حقد تغابن اول کی و آیاتنا امور منتظمات دیمکی مقاصد اربا تحریم رستے دا غلط سورتننا تنویر خلاصا او سورة ملکنا جن پورے دا اتم بابو دونو سبابوننا او پدے کی نفذ شرک فیدی سورة ملکی نفذ شرف البرکات بانی یعود از دلائل ورد خیستا ورد یعود سمیں تبارک اللذی بیده الملک خیر چولوالا آغازاتے چپا لاز کے لئے اختیار خیر چولوالا آغازاتے چپا ارسل قادر خیر چولوالا آغازاتے چپا مرگو جوندی پیدا کرے خیر چولوالا آغازاتے چپا ری اسمانو تبقی پا تبقی کری خیر چولوالا آغازاتے چپا اسمانی پڑیو خیستا کرے خیر چول والا ذاته چې پرو پخکار پوهه خیر چول والا ذاته چشمه چزمکه قابل گزاران ګرځوړیا خیر چول والا غزات دے پر پاوا کے مرغان ٹنکری دی خیر چول والا غزات دے زلو سترگی و گنے در کری دی خیر چول والا غزات دے تزمکنے پیدا کرے خیر چول والا غزات دے خوگی خوگی یقی یقی بو دائی دلہ پیدا کری دی او سبب دلو جہنم تا قرآن ناوری دل شستا کتاب دینو وقالو لو کنا نسمو او ناقلو ما کنا فی اصحاب السعیر ہائی اللہ کمون دنیا کے قرآن ناوری دلیو وصلو دخون کتابو لگیاری قرآن والا غدی مزے کئے منبا جہنم کی نو پراتا سورت قلم کے تحزیز پر تبلیغ چدا دا نفذ شرف البرکات مسلا مخلوق تور سوا او چتا سو سستی تو فلا تطیع المکذبین خیر ودو بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین او رد شرک فیری بانی مثال خید باب صورت حاقہ کی تخویف اخروی دری حالت انت قیامت صورت معارج تنویر تفصیل صورت حاقی او زجر منکر در رسالت تا نوح کی دلیلی نقلی دو نوح علیہ السلام نا رب دے شرکی اعتقادی اس بات توحید جن کی بیان دے جنات و دلیلی نقلی او ہے سوئے اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالو انا سمینا قرآنا عجبا نن زنانوم چو قرآن عجیبا واو دے دو ویمون خدا سو قرآن نو ہو دے دلے چاہو تویرے نلے نو انا سمینا قرآنا عجبا آواز میں خراب دینا سوکم انا سمینا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا ما قرآن عجبا واردو قدیم فوراً ایمان رولو دوره می دو قرآن اکرا سمی چه دو قرآن نواری دو پا دیمی آملو که بلکل زبا چری شرک نکون بیاد اللہ سر بلسو مزمل مدسل نهم این سواد دورو سنا او ترغیب قرآن تا او تنظیم الاوقات وقتو نے تقسیم کریو قوم اللیل قلیل النصف او ان قسمن او جدا لی ورتل القرآن وزبر علا رب الوقت خیضو اوامر یادی کنا او صورت مدسر کی تحزیز چھے قم نفع انزر حالت دا منکر صورت قیامنا صورت اعلا پورے سویم باب شو تاسو دشوئی لسم باب لسم باب او پدی کی یو مسئلہ ذکر کے دول سورتوں نے اس بات قیامت بے ترقی قیامت اس بات قیامت بے شوائد دار کی اس بات قیامت لس بشارات مومنان اتا مرسلات کے تفصیل دا آخری آیات دا سورت دار او نزل لفظ ویل نبا یو سپار فاتش دا گورے ختم دا طول قول ما پر کسا پرے خولو نا ما شاء اللہ دا حبیزان بڑا منسلہ ناسی قاریان دی حافظان دی علماء دی گرد پوستے ہو کے بیا ضرورت نبا کی تفصیل دی یوم الفصل او اغلس سیزونا چو دنیا کی شریکو فما بین دا بادشاہ او دا غریب کی دا بختم شی شپا و رز لر سپوگمئی خزا غرونا زمک اسمانونا باغونا ات سبا دور نفیدہ مندو نادعات کے تخویف اخروی او د یو متمرد بیمانه سرکشی ذکر کړی وا فرعون فاخذه الله غمیونی نو دنیا کی نیونی نو اخیت و لول سرکش را نسما عجبا میرا تو دنیا کی به خلق نیو زبې نسما الله وای صورت عباس کی حصہ تبلیغ تیزی وا او ترغیب لونتا منی توجه دې لونتا وکړه عبد الله بن مکتوم واقعا ما بیان کړو تکویر کی اس بعد قیامت دولت حالتنا شپک چکرہ قیامت نہیں راغلے مخلوق فنا کی گی اور شپک چکرہ قیامت قائمی اور صورتی انفطار کے حاصلور حالتنو پا فنائے دا مخلوق نفذ شفاعت قاری لا یملکو نفس لنفس سورت متففین کے اس بات قیامت کے او ترغیب اعمال صالحات تا او داغی او داحت پا یو مثال سرکے چو دنیا کی دو دنیا سی زنا بے طولا و بے نا پنالے او دن دی بے نا پا چو چاہ دا سیوینو باغی پس روانے داغی او داحت پا یو مثال سرکے سورت انشقا کی ترغیب اس دیا کی دیتا اور کے چاہ کی دس رمہ کا عمل فیدہ مند ہے بروج کی نمونی دا باطل پروس او داغی انجام تارک رسته دا غدول سرطنونا او پده کی حقیقت دے انسان ذکر کئی خلقا مما انما دا فی خلق ممین سن بے والترائب حقیقت دے ملو گورا دا شاہ دا غدر روکی میں پیدای سورت اعلانا زہا پورے دا یورسم باب دو دولو سبابونونا شپت سرطنو پده کی دوم سرے تزین من الدنیا و ترغیب لن آخرا سورت اعلی کے علاوہ دوسری زمانوں کا خالق ما وغنا الذي خلق فسوا نسنقرئ کا فلا تنسا زبر بار خامخا قران میں نبر ربانے نبے خامخا بعد ربانے کو فلا تنسا قران میں پڑھ رہے او ذم یعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ها اصل بل جنت تبوزما ہو یو پریز بکے بل تو سرون حیات دنیا بکے پغاشیہ کی یرا و زیرے و سرور اگر مثالون خودل او صورت فجر کی اگر دغافلینو مقصد ذکر کرے ہو چاہی دنیا کے ذان غافل کرے ہو ترغیب اعمال صالحہ ہوتا چاچا عمل نو کرے وقتون بیجے بردات ترکلی رداغے حالتی خود ہو فیرونیان سمودیان او نور بیمانا سورت بلد کے دکلی دے اسلاد پارا سنون دوی اصولو دکلی چرمین منبر جفاکش جوڑ کا لقد خلقنا الانسان فی کبد جوڑ کا اور دویم دکلی مال برا جمع کے اور پسی دے بانے بلگے فقر قبطن دعامن فی یوم انزی مسربا یتیم انزا مقرب جوڑ کا او دریم کپری دارا خلق خبری کی رد بد کئی تو تواسو بالحق و تواسو بسبر جورشا بیا صورت شمس کے دا زمیدار آگا حالت میں دا بیان کرے ہو کنا ترغیب آمال سال حرق پا خلق چھے نیکان لی اوزار نیکانوں کے دن نہ کئی لیل کے فرق پا مابین دا آمالو کی شپا و رز برابن لی خضا و سلے برابن لی ساسو آمال لے برابر یو نیکو کار دے یو بلبتکار دے او دا عمل قبولیت در شرطا زوحان آخرہ پوری تا دول سم باب دول سم بابونونا پر ایک مضامین دو قرآن او دوی سورتونا زوحان کی صرف تسلیوہ ارشرا کی تعزوز بن نعمتو تین کی ترغیف تبلیغ تسلور انبیاء و حالتو او سورت علق کی بقاصد ارباو اقرا بسم رب قدر کی عظمت دو قرآن بینک احسان پر مخلوقات پر آدو دو پیغمبر و دو قرآن او سورتی زلزال کے اس بعد قیامتو او عادیات کی بیداری انسان تا پیو مثال سروا او انسانا لو خوزان خبر کا فاد سردیل و احسان کرے رے تا مانا سو اکلو منگ گور قرآن دا کرے رے سور احسان را سر کرے رے سور خست کتاب را سر کرے رے منگ بر آگا ولی شکر نادا کو منگ بر آگا دا شرک سر ولی تردید نکو چاہا منگ سر سور احسان کرے رے سورت قارعہ کے تخویف اخروی داخل یا رواب اس بات قیامتو تکاثر کی دا دنیا نمینا خطول او ترغیب آخرت تا عصر کے دا انسان دا کامیابی سلور سولو ایمان عمل لے کو بیان دا حقو پاگے سبرو خمولنا معون پور سلور سلطونا سلور نقد باطل پرستو خمول کے با ہمیشہ دا پرستو ایبون رو باسی ویل فیر کی دن زینب ہو رہا نہیں قریش دنیا تا بوزگار ہی او دن تا بوزگار نہیں ایر زمان کار دے سواب ہوئی دیر کنا ایر ختم لطم خو کار میرے ولی دا قرآن کار لے دا بیکار کار دے کار صرف دو دنیا دا کار دے او زمان دا کار بیکار دے بیکار نہیں یار دا کار کار دے طول بیکار دے او دا کار دے سورت معون کے زکا ہو دے خلق و لالا علم دو قرآن نصیب کئی دے قرآن تا کار ندے ویلے چاچو تا کار ویلے دے چلی اللہ پر خودے ندے اگر دا خل کتاب ملغلر اللہ اور کئی وجہ چاو تا کار ویلے دے چاپی مال لگو لے دے او سورت ماعون کې هميشه په مظلوم به ظلم او جاته کوي پس او به لغپیګ دی او دز به ور کوي الله دې منګا ددا ظالمانو نه بچ کی سورت کوثر نه الله پر سلور سورتونه او په دې کې سلور نه خدای حق پروستو کوثر کې دوسې زمانه وکا علم د قران فصلی لربک وانهار عبادت د بدن عبادت د مال مال وکا نو درب کم تعالی دونی متونا انا آتوینا کل کوثر او دیم دشمن بر کم تبا کافرون کی بائیکاٹ بکے یا ایو الکافرون نصر کے چھ بائیکاٹ دیو کہ امداد برکوم دا سکورا خلق براولم دلے دلے تاثر ویکنوم او بائیکاٹ بکے بائیکاٹ نہ بغیر دلے دلے نجوری گی خواہ او صورت لاحب کے نموند امداد سنگا اگر کستا پا مقابلہ کستا ترو چاچی ولاری حسامیلے ولاری امزبے نیست و نابود کم تاوہ میدان ادروم اور صورت اخلاص کے حغاس المسرد توحید چراغیل پالا اللہ یو لاکھ سرید زرام بیار علی گلو علیہ السلام کم و بیش آقل واللہ وحد اللہ سمد صورت فلک کے دے انساد دے طریقی حفاظت و دے اخلاص دې توحید حفاظت طریقہ اب تاسو واخه ان شاء الله بیانېږي او سورته ناس کې د انسان درې حالتونو یو د ماشوموالی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دیم د نوجوانی او دیم د بوډاوالی والناس ها همیشه زمونږ د درس په کورونو جماعتونو کې جاری وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اول درود شریف وای اللهم صل علی محمد و آل محمد الله زمنګ د دې درس ثواب زمنګ استادانو کا شیخ القران ها مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه شیخ الحدیث شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری نور زمنگا چه کم دو قرآن کریم دو سنت استادانو اللہ آغیتا ہو خواه زمن والدینو تا چه زمن سر امین کلوا منگ پا قرآن بانکی نولو منگ تیر علار خودلوا چه بچی قرآن دکا اللہ دا دیر طول سواب زمن والدینو تا زمن نیاو نکتا مشدانو تا اور سواب اللہ من لا ہمیشہ استطاعت دو قرآن و دو سنت نصیب کا اللہ من دو خپل دین نمل رکوا اللہ من دو خپل کتاب نمل رکوا اللہ چه دچا ست اسم شریح حاجتو لری زمان دو آگان گفتری شوی ری سو کرون کی بیماران دی مشران ناری نری زنان نری ہاں اسپتالون کی ری اللہ غیل شفا نصیب کا اللہ تو نصیحتو نورکا چه دا چا بچی نشتا اللہ صالحان بچیو لورکا اللہ صالحان بچیو لورکا دیرو دعا گان دا بچو بارک رن وقتر شوی دی خپلوان دی رشتداران دی لری نزدی دی اللہ صالحان موزکر اولاد لورکا دا سرگو یا خوالے چه دا چا دی اللہ تی دا سرگو یا خوالے ہو گردوا اللہ تی دا غیر دا سرگو یا خوالے ہو گردوا اللہ چه چا چه دا چا ست اسم شریح حاجتو ندی اندرونی چا دعاگان غفتی دی چا بیرونی تلیفون نکلی دی دعاگان غفتی دی زمان در درس یو ملگره و امیر و خادم اتاول شنون اللہ در طول نردی بلی ورکا من سر درس کے شرکو از طالبان بیاری خدمت کاو آن کسان در چر دعا کی نیرم چاگا زمان طالبان خدمت کاوی کاغا ناری نیو کزنا نوی اللہ ډېر بدلی ہونا ورکا اللہ چکم خلقو سمن دے تو لباو سرا من سر من اخکارا کرے دا اللہ تب آگے سرا اپنے من اخکارا اللہ چکم خلقو من سرا پدی دن کے پدی درس کے پدی قرآن کے اگپو گا من سر روانو سمن تاہونے کرے ہو سمن تپوسے کرے ہو اللہ تب آگے تپوسو کے اللہ تب آگے تاہون امرسو کے هر قسمه قربانی من سره کړو الله تو سندار زمون شیخ شیخ قرآن مولانا محمد طيب الله پر در دوران کې راغلو او زمون الله مفتی صاحب راغلو نور زمون ملګری زه په دې راغلو چې خبر شو او زمون ته پوښتنه کوي الله ترا غي دا سه همیشه کامیاب او کامیاب لره الله د مصیبتونو نه سر زمون کا بچا تا کم جلیان دی الله د چیرونو نه بچ کا الله د چیرونو نه راخلاص کا الله خپل فضل او احسان الله ایتا کی سنا آسان کا الله عزت پر خپل وطن باندې کا مصطفی امیر دے نور زمون ملګری ډیر زیات دی الله بی ګنا دی کو ګناګار دی الله تعالی ته سفر په خیر کا الله چې صبح بی وطن دی الله ته په خپل وطن کا الله چې چا ست سم شری حاجتو دی الله غوله پورا په دې ملک الله زمون امن پیدا کا الله زمون قوت د مدافعات د آرمی د پولیس دا مضبوط کا مسلمانانو صلی اللہ مضبوط کا الله ټول په خپل می سونه وګرځوا الله راځه موږ د ملک خیرخوا خلکو علما خیرخواو فوج خیرخواو الله کافر ته موږ ټول یو کا هغه کافر چې نن زموږ د مسلمان وینې تناسه وینې توي الله موږ ټول داغه په خلاف یو کا الله زموږ د ملک امن پیدا کا چې سور علما سور خلق شیدان شویری امر شویری اللہ نارینا زنانا حافظ دماغو کی پر نور و زینو کی زیفز اٹولو کی دارنگی پر بازارونو کی گارو کی اللہ لوی وارد اٹولو اللہ شہادت پر خود دربار کی قبول کا اللہ آئندہ کی منگ دی مصیبتونو نبچ کا اللہ منگ دی ملک خیستہ ہواو چلو آپ تحمل ہواو چلو آپ الله موږ ته بدمنه نه بچا الله چې څو د قران درسونه کوي الله د خپل انده شامل کا الله چې څو ستاسو دین لپاره هر قسمه قرباني ورکړي الله تعالی قرباني قبول کا الله تعالی قرباني قبول کا تو ویری دي انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا الله دې امداد کوم الله دې موږ امداد وکا نو علی السلام ویلو انی مغلوب تصر الله زه کمزور یم کمزوری الله زمونږ ته پوس کو نو سوق نشدا بغیر ستانه الله زمونږ ته امدادو کا من اجیو من کمزوری او من بے سرو سامان یو تا په بدل کې صحابه امداد کړو مظلومانو الله من ته دلم ډیر مظلوم یو الله زمونږ امدادو کا زمونږ له خویندو میندو چاغا غریبانو کندې شي الله دا غینه بچو خواندان د دنیا لڅری دي په دې متاثر زینو کې نور الله دا غې تیمدارو کا الله اغلا خو زندگی سره زمونږ نصیب کا الله چې چا تاسو قسم درد رسېدلې الله دا غې درد الله دا غې اطمینان پیدا کا الله اغې کورونو کې خو علما زندار پیدا کا چې من سره په دې درس کې زمونږ د طلباء من سره چا ست سم قربانی کرے اللہ تیز اخبر قربانی را میشا میشا مالا مال لرا زکر من دیر کمزوری ہو اللہ چیز من دیر کمزمون خود چا ستا منوا سلد آغینا طلباؤ عواموں علماؤ نادنو زنانو ہر قسم من سر امرست کرے را اللہ ہر قسم آترائی پا مرستا پتائی خب ہوئے گی اللہ تر آغی امداد ہو کا فدا چه کورونو که اللہ همیشه علماء پیدا کا دا چه کورونا اللہ همیشه دا دن نمخاری کا دا چه کورونا چه دا دندارو خلکو دا غیر سر تعاونوی دا غیر سر مرستوی اللہ همیشه دا مصیبتون نبج ساتا اللہ دا دشمنون نبج ساتا اللہ دا جیلونو دا اسپتارونو نمصیبتون نبج ساتا اللہ زمان خوین دے زمارونا زمان والدین زمان رشتہ داران چونا اللہ زمان پپوگانے ماسگانے اللہ زمان سر اگپو گروانے دے زمان سر تاہید عمرستہ کئے اللہ دا ہر قسم مصیبتنوں نے بچ کا کہ زمانگا پلوان دی رشتہ داران دی لری او نزدی دی اللہ دوستان دی آران دی بیرونی اندرونی شاگردان دی زمان سکرون کالو جنو کی اللہ تر طول اندارو کا تا که سان چې دلته کې څو راځي د طلباء او ما خصخته د نور کړل ما خرتي باز می والد دی الله تعالی دې امداد وکا او الله دې دې دینا دې زړه منور ک په خپل کتاب باندې الله دې دې دین کار والا الله دلولی علماء مشایخ د خپل علاقو جوړ کا الله زموږ دې تمرا مشران روان دي کشران داغي په ځای ولال دي الله دې داغي په ځای وتروا مشران ټول لار الله کشران داغي په ځای الله دې کشران دا کار والا کچ تا دې مشران دا غسته الله دې زنانو له دین کار والا الله زنانم زموږ دې دین الله بوزغلې الله په هر ځای کې دین आवाज داغې نه پورته کا الله چې زمون څه قسم ګناهونه دي الله زمون ګناهونه معاف کا الله زمون بچنی کمل کا الله زمون له صالحان بچی نصیب کا زمون دا بچی دیندار کا الله زمون نو رسو د دین دا پروګرامونه مپرلا دا درسونه همیشه په دې کلی په وطن همیشه آباد لرا دا دې مجلس قبا همیشه آباد لرا د دې بنیاد فدا سے زه اخلاص خدای شهو چې د شیخ مرسته کلوا محمد کا قاضا اولاد الله او دا غرور کاجی محمد کا دارنګي زمن درې خاص خصوصي شاګرد یوسف کاجی شاهجان نو چې زمن درې کې مرسته کلوا دا غي زنانا نارینا تلر محترم مولانا صاحب دارنګي ناظم صاحب پدې کلی کې څو زمون ملګری فارسي دیندار نو وايي د عمر څخه کړه وا جنل بابا الله دې ټول قرونه منور کا الله تا همیشه هغه باندې الله خپل رحمتونو وروا من الله د خپل استادانو د خپل مراو په نقش قدم پیروي نصیب کا الله د انبياله مسالم په نقش قدم من روان کا الله چې زمون له څه قسم تکالیف مخه ترازی الله را تکالیف زمون له لری کا الله زمنګا کارونو کې زمنګا کاروبارونو کې نوکرو ذمہدارو کې الله موږ له خیر او برکت واچوا الله ته په خپل حال باندې زمنګ نه خبره چې د چا څه قسم سم تکالیف دي دغه زنانو مانه دعاګانې غوښتي چې د چا څه قسم تکالیف دي الله هغه قبول کړي الله زمنګ یو ملګری او د پټګرام ها الله هغه فاصله او مکه موده کې عزت لري الله دا غی بچو بار بار دعاګانې بیغاز سعودینا عادت دې نه ټلیفونونه کوي الله هغه ته معافیت نصیب کا دا غی کول کې سم مصائب دي ستکالیف دي بیماریاں دي دعا وکړه چې الله شفا ورکي هغه الله شفا ورکي زمون سره په دې ختم کې چې څوک شرکت کوي څوک شریک دي من سره په دې کې تعاون کوي الله هغه ستخپل تعاون کا الله امدادو کا زمون دا ختم الله په اختتام سره په سیت طریقه باندې اور سوا الله زمون په حال باندې رحم وکا باران د پاره دعا وکي الله په خیر رحمت سره باران وکي الله مارسنو زمون دې جماعت لا الله ترقی ورکه د توحید او د سنت زمن مشران و علماء و کشران اللہ بیدار کی ویخے کے اللہ دا مصیبتون نے بچ کے دالت تول گئے رہے اللہ قضا تس نرس نو ٹھیک دا تو خود اخپل کار دا دین آت چانا آخلے خدا دیر پا اخلاص لے گیا ری او دا دیر پا منہ دا قرآن و دا دین سا لے گیا ری اللہ دا امدادو کا دیدہ ہر مصیبت نہ بچ کا زمن گمیر بچ کا زمن نور علماء مشران کشران تول دا تول مسلمان اللہ بچ کا سورہ جندیری سورہ افاتسیوی دو ٹھوڑ معافیت نصیب گوا صلاة و سلام علی خیر خلقی محمد گورا زمن بلا دورہ با انشاءاللہ پشپگم تاریخ دو جولائے دو جمعہ کورا شروع کی انشاءاللہ ماسپیخین آغا دورہ با انشاءاللہ ماسپیخین نفسی بلا دورہ زمن کا ضروری چکوئی وارا ماسپیخین نفسی دو جمعہ کورا دو اشپکم تاریخ دو جولائے دا جون دے حلو تقریبا دا لس یا یو دسو جی پاتی دی نمان بخیر یا غیر شاردہ شروع کو اشپکم تاریخ او دو مرکت دس با پیکم جولائے با شروع کی دا قرآن تشکیل کے صاحب نا تبجی شاردہ او سبا انشاء